En esta semana pasada pudimos ver cómo elementos fascistas se manifestaban tanto en Vitoria-Gasteiz como en Barcelona, la Universidad Autónoma. En un y otro sitio, las policías respectivas cargaron contra los antifascistas que fueran a manifestarse en contra de este fascismo. Ante eso, voy a dar lectura a un manifiesto asignado por el colectivo Contra Patria, que di así. Manifiesto antifascista. Chámanos perigosas, mas o único perigoso é o silencio en frente á opresión. Dignifiquemos a vida en tempos de persecución e condena social ante os medios políticos e de comunicación burguesa. Cando os poderosos pretenden criminalizar a solidariedade e confundir a xustiza con terrorismo, levantámonos a voz. Ser antifascista non é un crimen, é un deber humano. O fascismo non é só unha lembranza do pasado, é a máquina que desposa os povos, que persegue a quen pensan diferente, que converte a diferencia en delito e a pobreza en condena. Enfrente a iso, ser antifascista significa defender a vida en todas as súas formas, a vida das migrantes, das mulleres, do pobo traballador explodido, dos povos orixinarios, das xovens que soñan con liberdade. Perséguenos porque denunciamos a mentira, porque non aceitamos a injustiza como destino, porque achamos que ninguén debe viver asoellada ante o medo. Chámanos perigosas, mas o único perigo é o silencio en frente á opresión. Ser antifascista hoxe é sustentar a memoria de quen lutaran antes que nós, é alzar a bandeira da dignidade en frente aos muros do odio. Significa dicer, non pasarán quen queira normalizar a violencia do racismo, do clasismo e da xenofobia a través das institucións estatistas da miseria programada por uns poucos. Nosa luita non é por vinganza, é por xustiza, non é por odio, é por amor á vida, non é por dividir, é por libertar. En cada xesto de solidariedade, en cada acto de resistencia, en cada voz que se nega a calar, seguimos tecendo un mundo onde ninguén sexa perseguida por existir. Declaramos con firmeza, a dignidade humana non se negocia, a memoria das oprimidas é a nosa forza, a solidaridade internacionalista é noso horizonte. O antifascismo militante nútrese da unidade, sen partidos, sen dirixentes, só con a consciencia activa de poderse asociar libremente para combater os sistemas políticos do Estado e os grupos totalitarios. O antifascismo é a defensa activa da humanidade. En tempos de perseguición non nos rendemos. Ser antifascista é manterse en pé. Asinado por Contra Patria. Nenhum goberno loita en contra do fascismo para destruirlo. Cando a burguesía ve que o poder se lles escapa das súas mans, alzan o fascismo para manter os privilexios. Buenaventura Durruti. Informou para os informativos da Radio Filispín, Edu como choconto.